Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz dostlar, dost düşman kimi konuştursanız İtiraf edecekleri bir hakikat var. Bu sadece İslam'ın dostlarının söylediği bir şey değil. İslam'ın düşmanları da aynı şeyi söyler. Biz dost olarak İslam'a dostuz, inşallah öyleyizdir. Bizim söyleme amacımız farklıdır, onların söyleme amacı farklıdır ama ne amaçla söylersek söyleyelim, netice itibariyle varacağımız nokta orasıdır. Nedir bu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 yıl gibi kısa bir zaman zarfında dünyada şu ana kadar ikinci bir örneği olmayan toplumsal bir dönüşümün altına imza atmasıdır. Kimi konuştursanız bunu itiraf edecektir. Bugün Batı'da İslam hakkında, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında yazılan yüzlerce, belki binlerce kitap vardır. Biz ancak bir kısmına ulaşabiliyoruz. Onlar Allah Resulü'nün peygamber olduğunu kabul etmeseler bile, şunu kabul ediyorlar ki, o çok başarılı birisidir. Ama biz o başarının yanında bir şeyi daha kabul ediyoruz ki o Muhammedun Resulullah'tır. Onlar neyi kaybettiklerinin farkında değiller. Muhammedun Resulullah demenin ne demek olduğunu ancak tadan bilir. Peki biz tatmış mıyız? Tatsaydık anlatamazdık. Biz bile halen tatmış değiliz. Allah tattırsın, ne yapalım? Tatmak için buradayız aslında. O güzelliği, o saadeti yaşamak için buradayız. Peki bu toplumsal dönüşümün temelinde ne var? Geçen dersi hatırlayacaksınız. Medine İslam toplumunun 7 temel basamak üzerine yükseldiğini söyledik. Bugün Mekke ile Medine'yi beraberce ele alarak söylesek şunu söyleyeceğiz. Herkesin söylediği bir sözü söyleyeceğiz aslında. Allah Resulü'nün o toplumsal dönüşümünün en temelinde iki müessese vardı. Bunlardan biri Mekke'deki Darul Erkam, diğeri Medine'deki Suffa'ydı. Bu iki müessese ile, iki mektep ile Allah Resulü Risaletin davasını omuzlayacak yiğitler yetiştirdi. Adam varsa her şey vardır, adam yoksa hiçbir şey yoktur. O adam yetiştirdi oradan, daha dün sadece deve çobanlığıyla uğraşacak insanlar, efsanevi komutan Zaloğlu Rüstem'in karşısında paslı kılıcıyla, yamalı cübbesiyle hakikati haykıracak bir hale geldi. Hatırlayın Rebi İbni Amr'ı, neye geldiniz dediği zaman Rüstem-i Zal ne dedi? Biz sizleri kula kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmeye geldik. Biz sizleri dünyanın darlığından ahiretin genişliğine kavuşturmaya geldik. Biz sizleri dinlerin sömürüsünden İslam'ın rahmetine ulaştırmaya geldik. Bunu bir insan nasıl söyler? Suffa Mektebi'ne talebe olan ancak söyleyebilir. Nübüvvetin potasında bişen biri söyleyebilir. Allah Resulü'nün elindeki o ilahi fırça, ki biz ona Kur'an diyoruz, Kur'an'ın fırçası ile o büyük ressamın, eğer tabir caizse, caiz değilse de affetsin beni, O fırça ile ancak boyalanınca o boyanın ortaya çıkardığı mahsul itibariyle söyleyebilir. İşte ashab-ı kiram, işte Suffa'nın talebeleri, işte Darul Erkam'ın talebeleri böyleydi. Ve biz bugün o talebeleri anlamaya çalışacağız. Geçen ders dedik ki 400'e yakın talebe biliyoruz. En azından Suffa'yla şöyle ya da böyle bağlantısı olan, ama biz 20 talebeyi anlayacağız. 20 talebenin de onu erkek, onu hanım olacaktı. Onu muhacir, onu ensar olacaktı. Ama temelde hep şunu esas alacaktık. Pek de hayatlarını bilmediğimiz isimleri bu fırsatı değerlendirerek anlamaya çalışacaktık. Bugün de onu yapacağız. Biri muhacirden, biri ensardan iki erkek sahabiyi, iki erkek talebeyi anlamaya çalışacağız. Öyleyse hadi gelin vakit kaybetmeden bir anlamaya çalışalım. Muhacirden başlayalım. Muhaciri işlerken, muhacir talebeyi tanımaya çalışırken bir ser levhamız olsun. Yani bir başlığımız. Nasıl bir sahabiye konuk olacağımızı anlayabilmek açısından. Başlığı ben Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o zat hakkındaki sözlerinden ilham alarak koydum. Ne koydum biliyor musunuz? Cennetin özlediği sahabi. Cennetin özlediği sahabi. Cennet bir sahabiyi, bir Müslümanı özler mi? Özlüyormuş demek ki. Peki biz bilebilir miyiz? Hayır, biz bilemeyiz. Ancak cenneti tanıyan, vasıflarını bilen ve bu manada Allah'tan yetki alan biri ancak söyleyebilir. O da ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olacaktır. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz diyor ki cennet 3 kişiye müştaktır. 3 kişiye cennet vurgundur. Müştak ifadesini özlemektedir diye de anlayabiliriz. Kimdir o 3 kişi? Ali, Selman ve Ammar. Üçünü de tanıyoruz. Ali'yi tanıyoruz değil mi? Kerremallahu vechedir o. Allah Resulü'nün amcasının oğludur o. Haydar-ı Kerrar'dır o. Hayber'de kendi deyişiyle ben anamın isimlendirmesiyle Haydar'ım diye haykıran yiğit birisidir o. Allah Resulü'nün damadıdır o. Defaatle benden dinlemişsinizdir onu. Selman'ı da dinlediniz. Selman kimdi? Selman İslam'ın oğluydu. Ben bir gün Selman'ı size anlatırken onu da bir başlık altında anlatmıştım. Selman'ın başlığı neydi? Kavmini dinine feda eden sahabi. O öyle birisiydi ki kavmini dinine feda etmişti. Soruyorlar birbirleriyle konuşurken, ben Kureyş'in falanca kabilesindenim, ben Ensar'ın filanca kolundanım, ben Efsliyim, ben Hazreçliyim, ben şuyum, ben buyum. Ey Selman, sen necisin, sen nerelisin? Ben İslam oğlu İslam'ım. Selman İbni İslam. Onun için Selman'a yakışan en güzel başlık nedir? Kavmini dinine feda eden sahabidir. Selman'ı da işledik. Biz bugün Ammar'ı işleyeceğiz. Suffa ekseninde Ammar'ı tanımaya çalışacağız. Peki şöyle bir haklı soru sormak zorundasınız. Aslında mikrofon sizde olsa soracaksınız ama ben sizin adınıza soracağım. Neden Selman'ı en başa aldık? Ashab-ı kiram içerisinde, Suffa'nın talebeleri içerisinde birçok hususiyetlerini olanları biliyoruz. Bu hususiyetlerin birçoğunda ortak olduğunu da biliyoruz. Peki neden hepsinin başına Ammar'ı aldık? Ammar'ı almamızın özel bir sebebi var mı? Elbette ki var. nedir biliyor musunuz? Ammar Suffa'nın en ilk talebesidir. Bu bir. İkincisi, Suffa'nın da içinde bulunduğu Mescid-i Nebevi'nin ustabaşıdır. Allah Resulü o müessesenin, o Mescid-i Nebevi'nin ve Kuba Mescidi'nin hatta mimarıdır, o çizmiştir planını. Ama Ammar ustabaşı olarak inşaat bitene kadar iki müessesenin de iki mescidin de inşaatıyla uğraşmıştır. Bir vefa gereği Ammar'ın başa alınması lazım değil mi? Böyle bir hususiyet varsa. Böyle bir hususiyet Ammar'ı öne aldırdı bize. Ama daha da ötesinde Ammar bin Yasir'i ashab içerisinde farklı kılan bazı özellikler var. Bu özellikleri biraz anlamamız lazım. Nedir bu özellikler? Birincisi şu. Ammar ilk İslam ailesinin mensubudur. İfadeye dikkat edin. İlk İslam ailesinin mensubudur. Ama Efendimiz'den sonra. O iman ettiği zaman babası Yasir, annesi Sümeyye, küçük kardeşi Abdullah. Bir de o Ammar, dördü beraber iman etmiştiler. Biz baba Yasir'i biliyoruz. Anne Sümeyye'yi de biliyoruz. Hatta Allah rahmet eylesin, Hamidullah hocanın sayesinde onu da öğrendik. Sümeyye Türk asıllı birisiymiş. Asıl ismi Bamık'mış. Bamık'ın aslı Pamuk'muş. O isim o isme dönüşmüş, sonra da Sümeyye olmuş. Hamidullah hocanın bilgisi bu. Ama biz küçük kardeş Abdullah'ı çok da bilmiyorduk. Bilmememizin bazı sebepleri var, kaynaklardaki bazı ihtilaflar. Bazı rivayetlere göre Abdullah İbni Yasir aynen babası ve annesi gibi işkenceler altında inleyerek şehit olmuştur. Bazı rivayetlere göre işkence görmüştür ama o sırada vefat etmemiş, şehit olmamış, daha sonra şehit olmuş, daha sonra vefat etmiştir. Bazı rivayetlere göre ise iman etmemiştir. Böyle ihtilaf olduğu için kaynaklarımız içerisinde biz Abdullah'ın ismini pek görmeyiz. Ama biz özellikle kaynaklarda yer alan rivayetleri alt alta koyup değerlendirdiğimiz zaman Abdullah'ın da iman ettiğini ve iman üzere de vefat ettiğini anlayabiliyoruz. Şimdi ashabın içerisinde şöyle büyüklerden birkaç tane isim hatırlayın. Mesela kim? Büyüklerin büyüğü Hazreti Ebubekir. Ailesinin hepsinin iman etmesi neredeyse Allah Resulü'nün vefatına yakın bir dönemde olmuştur. Baba Ebu Kuhafe mesela ta Mekke'nin fetih günü Müslüman olmuş. Hanımlarından bazıları çok daha geç zamanda Müslüman olmuş. Oğlu Abdurrahman, o da Mekke'nin fethinden sonra, dedesinin imanından sonra iman etmiş. Yani onları iman üzere birleştirmesi epey bir zaman almış. Hazreti Ömer'e gelin, sonuç aynı. Hazreti Osman'ı zaten biliyorsunuz zor bir aileden, onda da sonuç aynı. Talha İbni Ubeydullah, Sad bin Ebi Vakkas, Abdurrahman İbni Af, Musab bin Umeyr hepsi aşağı yukarı ailelerinden bir iki tane fire vermişlerdir. Ya da biraz geç dönemde onları kazanmışlardır. Mesela Hazreti Ali de öyledir değil mi? Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed iman etmişti ama baba Ebu Talip iman etmeden vefat etmişti. O da ondan mahrumdu. Ama iş Ammar'a geldiği zaman durum değişir. Ammar ailece iman etmiş bahtiyar bir ailedir. Onun için Ammar bin Yasir'i anlamaya çalışırken bu özelliğini de şöyle bir nazara vermemiz lazım. O iman eden İslam ailesinin bir ferdiydi. Bu birinci özelliği. İkincisi ne? Mekke'de. Darul Erkam'dan sonra evini mektep haline getiren ilk sahabidir. Ammar bin Yasir'in evi, Erkam bin Ebil Erkam'ın evinin olduğu günler hemen onun arkasından bir mektep görevi görmüştür. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in evi de aynı işlevi kazanacak. Daha sonra iman ettikten sonra Hazreti Ömer'in evi aynı işlevi kazanacak. Ama Ammar bu ilk olmayı onlara kaptırmayacak. Üçüncüsü, Ammar ilk şehit olan İslam ailesinin çocuğudur. İslam ailesi dedim, özellikle bu ifadeyi kullandım. Neden? Çünkü yine Hamidullah hocamız, rahmeti bugün bol olacak. Bakın ikinci kez rahmet andık. Allah rahmetini daim etsin üzerinde. İbni Hacer'in el isabesinden bir bilgiyi alarak o bilgi üzerinden bize bir bilgi verir. Der ki bugün siyer kitaplarımızda var olan İslam'ın ilk şehitleri ifadesinde geçen Yasir ve Sümeyye ifadesi aslında gözden kaçan bir bilgiden dolayıdır. Neden? İslam'ın ilk şehidi Hazreti Hatice'nin oğlu, yani ilk kocası Ebu Hale'den olan oğlu Haris bin Ebu Hale'dir. Ve onun şehadeti Yasir ile Sümeyye'nin şehadetinden daha öncedir. Eğer bu bilgi doğruysa nasıl telif edeceğiz iki rivayeti? Şöyle: Haris bin Ebu Hale İslam'ın ilk şehidi. Yasir ile Sümeyye de İslam'ın ilk ailesinin şehitleridir. İşin içinden çıkarız böyle. Hangisini esas alırsak alalım, yine Ammar bin Yasir için buradan çok önemli bir şey çıktı. İslam'ın ilk kurban ailesinin çocuğudur. Ammar bin Yasir dediğimiz zaman üçüncü hatırlayacağımız özellik de budur. Dördüncüsü şu: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu lisanıyla kaç kez, bir kez değil, kaç kez cennetle müjdelenmiş birisidir. Giriyor bir gün içeriye, öyle bir seviniyor ki Allah Resulü. Kalkıyor: merhaba ey Tayyip, ey Mutayyip. Hoş geldin ey temiz olan, temizliği de tasdik olunan. Temizliği tasdik olunmuşsa cennet onun üzerine yazılmıştır. Daha da ötesi, Allah Resulü biraz sonra aktaracağım sözü birkaç kez birkaç farklı olay üzerine Ammar'a söyleyecek. Nedir biliyor musunuz? Ey Ammar, sen kemiklerine kadar, iliklerine kadar iman kesmişsin. İman dilde değil sadece. Kemiklerine kadar, iliklerine kadar iman kesmişsin. Mekke sokaklarında işkence görürlerken Allah Resulü'nün verdiği müjdeyi zaten biliyorsunuz. Sabredin ey Yasir ailesi, görüşmemiz cennette. Cennet müjdesi değil mi bu? Görüşmemiz cennette, çok yakın bir zamanda. Orada kavuşacağız birbirimize. Bu Efendimizin Yasir ailesine ve o ailenin bir ferdi olan Ammar'a verdiği müjdelerden sadece birkaçı. Beşincisi, hadi bunda bitireyim. Nedir Ammar'ı diğer sahabiden farklı kılan özellik? Ammar hakikatin mihenk taşıdır. Bir daha tekrar edeyim mi? Ammar hakikatin mihenk taşıdır. Hakikat nerede ise Ammar orada, Ammar nerede ise hakikat oradadır. Niçin? Efendimiz söylemiştir de onun için. Allah Resulü'nün onun hakkında söylediği sözü biliyorsunuz. Onu en son en sona saklıyorum. O olayla birlikte anlatacağım size. Ama Ayşe validemizin, Efendimizin onun hakkında söylediği sözlerden yola çıkarak söylediği bir söz var. Bu Tirmizi'de geçer. Der ki, Ammar ne zaman iki şey arasında muhayyer bırakılsa, serbest bırakılsa, seçim yapmak üzere ona hak tanınsa, o zor olanı ama en doğru olanı tercih etmiştir. Aslında Efendimizin söylediği o söze şahit olanlar, Ammar'ın bulunduğu yerin hakikat üzere olduğunu zaten biliyorlar. Bildikleri için Yemame'de İslam ordusu bir ara bir dalgınlık, bir dağınıklık gösterince Ammar şöyle yüksekçe bir yere çıkıp şu sözü haykırmıştır. Ey Müslümanlar, bakın ben Ammar'ım. Cennetten size davet var. Ben Ammar'ım. Cennetten size davet var. Ne demek bu? Ben Ammar'sam ve elimde kılıç, İslam'ın sancağını yere düşürmemek için mücadele veriyorsam size düşen de aynı şeydir. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselam benim hep hakikat tarafında yer alacağımı söylemiştir. 5 tane özellik yetmez mi Ammar bin Yasir'in Suffa talebeleri içerisinden neden seçildiğini anlamamız için? Biz onun hayatına şöyle bir bakalım. İlk günler iman ediyor. Darul Erkam'ın hemen kapısında, bir talim ve terbiye yuvası olan Darul Erkam'ın kapısında başka bir yiğit olan Süheyb İbni Rumi ile, Süheyb-i Rumi ile aynı vakitte, aynı zamanda, aynı mecliste iman ediyor. İmanıyla beraber işkenceler, zorluklar, sıkıntılar onun yakasını bırakmıyor. Zaten ailesinin başına gelenleri biraz önce söyledik. Bir gün işkenceler altında inerken müşrikleri memnun edecek Efendimiz'i ve Rabbimiz'i gadaplandıracak bir söz söyler. Ama bu işkenceler öyle sıradan işkenceler değil. Çok duyduk değil mi? Bugünler biz yakın tarihimizdeki işkencelerin tarihini, bin bir işkence çeşidi duyduk. İşte soğuk sudan sıcak suya batırmak, çivi çakmak ele, başa, şuraya, buraya. Bu toprakların insanları da yaşadı bunları. Bunlar zor şeyler. Domuz bağıyla cezalandırmak, daha neler neler. Ama hepsinden daha ağır olan bir işkence çeşidi var. Ammar bin Yasir'in çektiği o. Nedir o? Gözünüzün önünde sevdiklerinize işkence yapılmaz. İnanın Ammar'a yapılsa asla Ammar'ın ağzından o laflar çıkmayacak. Ammar'a o sözleri söylettiren sevdiklerine işkence yapılmasıdır. Buradan birileri takiye için kılıf çıkarır. Şöyle bir o zemini anlasalar, bırakın yüzüne bir tokat vurulması, yüzüne üflendiği zaman din adına takiyeye kılıf bulanlar, acaba Ammar'ın bu hayatından kendi hayatlarına nasıl kılıf bulurlar, o ayrı bir mesele. İşte Ammar o işkenceleri görünce, yaşarken değil, görünce dayanamaz anaya, babaya, kardeşe yapılan işkencelere. Lat'ı Uzza'yı övecek, Efendimiz'i kötüleyecek bir cümle söyler. Söyler ve anında pişman olur. Gözyaşları içerisinde Efendimiz'e gelir. Ya Resulallah, bir bilsem ben ne yaptım. Ne yaptım? Şöyle şöyle laflar ettim. Allah Resulü elini tutar, başını göğsüne doğru yapıştırır. Ey Ammar der, sen onları söylerken kalbin nasıldı? Ya Resulallah, vallahi kalbim iman ile doluydu. O zaman üzülme. Aynı şeylerle bir daha karşılaşsan o sözleri söylemek sana bir sorumluluk getirmeyecektir. Geçen ders size bir sünnet tarifi verdim, hatırladınız mı? Nereden hatırlayacaksınız ki? Ben hatırlatayım. Sünnet, Kur'an'dan önce Kur'anca konuşmaktır dedim. Efendimiz bakın bir şey söyledi. Bir daha karşılaşırsan aynı durumla yap aynısını. Allah seni o sözlerden dolayı mesul görmeyecektir. Yeter ki sen kalbin üzere, kalbinin içinde imanı hisset ve o imana dair hakikatleri yüreğinden çıkarma. Bu olayın üzerine Nahl suresinin ilgili ayetinin 106. ayetinin nazil olduğu söylenir. Ayet nedir mealen biliyor musunuz? Kalbi iman ile dolu olmasına rağmen işkencelerle inkara zorlanan kişi müstesna. Rabbimiz kimi tarif etti? Ammar'ı tarif etti. Kalbi iman dolu olmasına rağmen işkencelerle, baskılarla, şantajlarla neyse artık inkara zorlanan kişi müstesna. Her kim iman ettikten sonra Allah'ı inkar ederse, Allah'ı inkar etmenin bir istisnai halini söyledi Rabbimiz. Ve kalbini inkara açarsa o Allah'ın gazabını hak etmiştir. Allah'ın gazabı ise çok şedid, çok elimdir. Allah muhafaza etsin. İşte Nahl suresindeki bu anlatılan şahıs Ammar bin Yasir olduğu söylenir. Zaten bu ayet nazil olmadan Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ammar'a bu noktada bir cevaz, bir alan açmıştı. Baskılar çoğaldı. Habeşistan'a hicret etti mi etmedi mi bilemiyoruz. Siyer kitaplarımızda bu konuda da biraz ihtilaf var. Ancak Medine'ye hicret eden ilklerden. Kuba'da dedim ya, Kuba Mescidi'nin usta başılarından. Mescid-i Nebevi'de de öyle. Mescid-i Nebevi'deki o inşaattaki manzarayı, o tabloyu size geçen dönem anlatmıştım. Ama şimdi söz Ammar'a geldiği için bir daha anlatacağım. Yaşı kaçtır o günler? 60. Şimdi biz Çağrı filminden esinlenerek Ammar dediğimizde hep zihinlerimizde ne belirir? Gencecik, yağız bir delikanlı. Öyle mi? Hayır. Ammar Efendimiz'den 6 yaş büyüktür. Allah Resulü'nden 6 yaş büyüktür. O iman ettiğinde yaşı 46'ydı. Efendimiz'in yaşı 40'tı. Hicret ettiğinde de Ammar'ın yaşı 60'tı. Allah Resulü'nün yaşı 53'tü. Bu yaştaydı ve o yaşına rağmen Mescid-i Nebevi'nin inşaatında en fazla çalışanlardan birisiydi. Birçok kaynağımızın ortaklaşa anlattığı bir rivayet. Şimdi söyleyeceğim. Herkes çalışıyor. Bütün ashab orada emek sarf ediyor. Sarf edenlerden bir tanesi de Hazreti Ali ile Hazreti Osman'dır. Ali alışıktır inşaat işlerine. Çünkü bilek adamıdır Ali. Ama Hazreti Osman yapı itibariyle pek alışık değildir. Hazreti Ali birkaç taş taşır. Hazreti Osman bir tane ancak taşır. Taşı da koyduğu zaman birkaç dakika şöyle elbiselerini temizler. Üstünden başındaki tozları giderir. Hazreti Ali, Hazreti Osman'ın o halini görünce şairdir ya, orada bir beyit söyler. Beyitte geçen bir ifade şöyledir. Mescidin inşaatındaki taşları taşırken o taşların tozlarından kirlenenle o tozları üzerinden temizleyen bir olur mu? Hazreti Osman'ın biraz zoruna gider bu şiir ama bir şey de söylemez. O anda şiirin bu lafzını Ammar duyar. Duyar ama kimin hakkında söylendiğini bilmez. Hazreti Ali'nin ortaya söylediği bir söz olduğunu zanneder. Anında o sözleri zihninde kaydeder. Tekrar tekrar okumaya başlar. Hazreti Osman da o sözlerin kendisi için söylendiğini bildiği için, Ammar'ın da bunu bildiğini zannettiği için orada Ammar'a şöyle bir şey söyler. Eğer bir daha bu şiiri okursan şu sopamı kafanda yersin. Efendimiz bunu duyar, bu sözü, öyle bir üzülür ki Ammar anında pişman olur. Ben ne yaptım? Allah Resulü'nü üzdüm diye kendisini kınamaya başlar. Ne yapayım da ben şimdi Efendimizin o kızgınlık halini iyi bir hale çevireyim diye düşünmeye başlarken, birer birer taşırken o kerpiçleri, ben iyisi mi ikişer ikişer taşıyayım, Efendimizin gözüne gireyim, en azından onu kızdırdığım bu sözden kendimi affettireyim der. İkişer ikişer taşımaya başlar. Bir de hızlı hızlı. Ve Allah Resulü anında onu fark eder. Ammar der, ne yapıyorsun? Ammar der ki, ya Resulallah, kardeşlerim beni öldürecekler. Kendileri birer birer taşıyorlar. Bana ikişer ikişer yüklüyorlar. Bunu söyleyerek Efendimiz'i memnun edecek. Ama bir anda Efendimiz'in rengi değişir. Perdeler açılır. Gelecekten gelecek bir hadiseyle alakalı bir haber verir Allah Resulü. Nedir biliyor musunuz? Ey Ammar der, seni kardeşlerin öldürmeyecek. Seni bağı bir topluluk öldürecek. Ve senin bu dünyadan son nasibin bir kase süt olacak. Ne zaman dedi Efendimiz bunu? Hicretin ilk ayları. Mescid-i Nebevi'nin yapımında. Ne oldu peki? Hicretin 37. yılı. Ammar bin Yasir 93 yaşında. 93 yaşında. Aynen arkamızdaki dağ gibi. Ebu Eyyub el-Ensari gibi 90'ı devirmiş ama halen risaletin davasına hizmet etmenin sevdasında. Elinde kılıç, Ali'nin arkasında, Sıffın Savaşı'nda bir nasipsizin kılıcıyla yere düşüp birinin ikramıyla o sütleri içmeye başladığında zihni kendisini tam 36 yıl önceki hadiseye götürecek ve o gün Efendimizin söylediği söz orada tahakkuk edecek. Ne dedim ben Ammar'ı anlatırken size biraz önce? Mihenk taşıdır mihenk taşı. Ammar neredeyse hakikat oradadır. Hakikat neredeyse Ammar oradadır. Ammar'ın orada şehit olmasıyla ne oldu? İnsanlar o ana kadar tereddüt içerisinde olan insanlar anladılar ki hakikat tamamen Ali'nin saflarındadır. Çünkü Ali'nin mücadelesi hak mücadelesiydi. Ali'nin mücadelesi imamet mücadelesiydi. Ali'nin mücadelesi iman ve akide mücadelesiydi. Başka değil. Ama Ammar orada mihenk taşı oldu. Böyle bir özellik, böyle bir ayrıcalık her insana, her sahabiye hatta nasip olmaz ama Ammar'a nasip oldu. Ammar böyle biri. Saatlerce anlatabiliriz Ammar'ı ama ne yapalım ki, vakit sınırlı, anlatılabilecek en temel şeyleri anlatarak geçeceğiz. Bir sahabiyi tanımanın en iyi yolu nedir? En iyi yolları nedir diyeyim, çoğul sorayım. Bizim bildiğimiz ashabı bize anlatan kaynaklardan birine müracaat etmek, o kaynaklarda aktarılan rivayetlerle yetinmek. Ama bu yetmez. Bakın bugün ta ilk dönemlerden bize sahabeyi, ricali anlatan kitaplar ne yazık ki bir sahabi hakkında detaylı bir bilgiyi bize vermezler. elimizin altındaki en baba kitap, en değerli, en kapsamlı kitap İbni Hacer'in El İsabesi'dir. Açın bakın, Türkçe tercümesi de var. Yarım sayfayı geçmez Ammar'ı anlattığı kısım. Üstül Gabe İbni Esir'in kitabı, o da çok önemli bir kaynaktır. Orada da neredeyse bir sayfadır. Peki 93 yıllık hayat yarım sayfaya ya da bir sayfaya sığar mı? Biz kalksak bu kaynaklarla sınırlı tutsak ne anlayabiliriz ne anlatabiliriz? Onun için madem ben bundan sonra size biraz şahıslar anlatayım. Şahıslar anlatacağım. Şahısları nasıl anlayabileceğimize dair de size bazı ipuçları vereyim. Sahabeyi nasıl anlamalıyız? Birincisi, onların hayatlarını anlatan kitaplara müracaat ederek. İkincisi, onların sözlerinin üzerinden onları anlayarak. Her sahabinin aşağı yukarı az ya da çok bize kadar ulaşmış sözleri vardır. Bir insanın kelamı o insanın aynası değil midir? Biz sahabenin aynasından sahabeyi görmek istiyorsak anlayabileceğimiz şahsın sözlerine de müracaat etmek zorundayız. Bu da ikincisi. Üçüncüsü ve ihmal edilen bir özelliği söyleyeyim size. Bu çok önemli bir şeydir. Rivayet ettiği hadisler üzerinden o sahabeyi tanımak. Ne demek bu? Şimdi her bir sahabi Efendimiz'den az ya da çok bize hadis rivayet etmiştir. Teşbih de hata olmasın. Bu kesin hatalı bir teşbih olacak ama anlayabilmeniz için de başka bir şey aklıma gelmiyor, onu söyleyeceğim. Konuşuyoruz burada mesela. Bir saat konuşuyoruz, 1,5 saat konuşuyoruz. Bu 1-1,5 saatlik ders içerisinde hepinizin aldığı şey aynı mıdır? Hayır. Kapıdan çıktığınız zaman neyse hassasiyetiniz, aklınızda en fazla kalan şey odur. Ashab da böyledir, biliyor musunuz? Eğer bir söz bir sebebe bağlı olarak söylenmemiş de Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından hutbede irad edilmiş, bir olay anlatılırken anlatılmış, bir sohbet esnasında anlatılmış, Mescid-i Nebevi'deki bir ders anlatılırken anlatılmış ise, o anda o olaya şehadet eden onlar, yirmiler varsa Efendimizin karşısında, karşıda duran sahabinin cibilliyeti, kabiliyeti, mizacı, karakteri ne ise Allah Resulü'nün o kutlu sözlerinden zihinlerinde hıfz olan da o oluyor. Hal böyle olunca aslında rivayet edilen hadis üzerinden biz ne yapabiliriz? O sahabiyi anlayabiliriz. Mesela Cündüb bin Abdullah isimli bir yiğit var. Rivayet ettiği hadis sayısı sayılıdır. Bakın o hadislere, hep Kur'an hakkındadır. İlginç değil mi? Efendimizin üvey bir oğlu var. Ümmü Seleme validemizin oğlu. Ümmü Seleme validemizin ismini bir yere yazın. Onunla birkaç ders sonra işimiz var. Ömer İbni Ümmü Seleme. Ömer'in rivayet ettiği hadis sayısı 12'dir. 12 tane hadis de çocuk terbiyesiyle alakalıdır. İlginç değil mi? Bakın neler yakalayabiliyoruz. Yani hadislerin rivayetinin üzerinden alacağımız mesajlar bunlar. Aynı şey bugün konumuz olan Ammar bin Yasir için de geçerlidir. Onun rivayet ettiği hadisler üzerinden de biz onun şahsiyetinin bazı kodlarını, bazı anahtarlarını anlayabiliriz. Öncelikle onun bir sözünü aktarayım size. Suffa Mektebi'nin talebesi olarak Ammar bin Yasir'in bir sözü, o sözünün üzerinden onun şahsiyeti nasıl şekillenmiş onu anlayacağız. Bu söz Buhari'de geçiyor. Diyor ki, üç şeyi her kim bir araya getirebilirse hakiki imanı elde etmiş olur. Üç şeyi her kim bir araya getirebilirse hakiki imanı elde etmiş olur. Nedir bu üç şey? Bir, kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak. Ammara yakışır bir söz. Ammarca bir söz. Hak ve hakikat adına hayatını adamış bir yiğidin sözü. Kendi aleyhine de olsa insafı elden bırakmamak. İki, selamı hiç kimseden esirgememek. Bu da çok önemli değil mi? Selam vermek güzel bir erdem. Ama herkese selam vermek güzel bir erdem. Cebi şişkin olana selam vermek. Kariyeri olana selam vermek. Menfaat gelecekse, hani var ya bizim atalarımız mı söylemiş, ben bizim atalarımızın böyle söz söyleyeceğini zannetmem de, kaz gelen yerden tavuk esir yenmez demişler ya. Yani arkasından bir şey varsa eğer selam vermek. İşçi ise eğer patrona selam vermemek, sadece işçiler arasında selamlaşmak. Patronsa eğer, işverense eğer, işçiyi kızdırmak pahasına ona selam vermeyip başkalarına selam vermek. Uzatın gitsin örnekleri. Ama biz Ammar'dan ne öğrendik? Selamı hiç kimseden esirgememek. Üçüncüsü, yoklukta da sadaka ve infak vermek. Yoklukta da sadakayı ve infakı devam ettirmek. Üç şey söyledi, üç kavram aslında. Neydi? Adalet, selam, infak. Hatırladınız mı geçen dersin sonunda talebelerin vasıflarına dair okuduğum şeyleri? O vasıflar içerisinde bu üç şey vardı zaten. Şimdi üç vasıf birinin hayatında olursa o ideal manada bir talebe olmaz mı? Muallim olmaz mı? İdeal manada bir iman sahibi olmaz mı Ammar'ın vasfıyla? Olur. Bu sözün üzerinden bile biz Ammar bin Yasir'in ne demek olduğunu, nasıl bir şahsiyetin sahibi olduğunu anlayabiliriz. Peki gelelim rivayet ettiği hadislere. Kaç hadis rivayet etmiş? 62 tane. Altısını Buhari Müslim ortaklaşa bize rivayet etmişler. Geri kalanı diğer hadis kitaplarımızda var. Ebu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Tabarani'nin Mu'cemun'da ve diğerlerinde. Bu hadisleri şöyle bir alt alta koyun. 2-3 tane konuda yoğunlaştığını görürsünüz. 1. Ahlakın fazileti ve onun muhafazası. 2. Sahabenin fazileti. 3. Hakta sebat ediş. 62 tane hadisin bir tane daha var, dördüncü, onu da söylememiz lazım. İbadetlerin fazileti ve muhafazası. 62 tane hadisin bu 4 tane ana konunun içerisine serpildiğini görürsünüz. Bunların üzerinden de biz Ammar'ı anladık mı? Ammar'ı tanıdık mı? Nasıl bir şahsiyet olduğunu bu kodlar üzerinden de anlamamız daha çok kolaylaştı değil mi? Ama bir tane hadis söyleyeyim, onun rivayet ettiği. Ama bu hadisi biz dinlerken şu sorunun cevabını bulmak üzere soralım bir soru, ondan sonra dinleyelim. Neden Ammar bin Yasir Hazreti Ali'nin arkasındadır? Cemal'de arkasındadır. Sıffında arkasındadır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra Ammar'ın yaşadığı hayat 25 yıllık bir hayattır. 26 yıllık bir hayattır. O hayatın hemen hemen her devresinde de Ali'nin arkasındadır. Ammar bin Yasir'i Hazreti Ali'nin arkasına bağlayan nebevi bir işaret olmalıydı aslında. Eğer olmasaydı diğer ashabın hepsinden aynı koku gelirdi. Hepsine Allah Resulü'nden bir iz düşmüştü. Hepsinden o izi alması mümkündü. Neden illa Ali, illa Ali dedi? Alın size cevabı. Allah Resulü diyor ki Hazreti Ali'ye, Ey Ali, Hak Teala sana herkeste bulunmayan bir zinet vermiştir. O zinet zühttür, zühd. İşte bu zühd sende olduğu müddetçe ne sen dünyadan ne de dünya senden bir şeye erişmeyecektir. Bu söz biri için söylense onun arkasından yürünmez mi Allah aşkına? Söyleyen Efendimiz'dir. Ammar bu sözü duyup da Ali'nin arkasından başka nerede yürüyecektir? Alın rivayet ettiği bir hadis üzerinden siz Ammar bin Yasir'in hayatında önemli bir yeri olan bir sayfayı, bir bölümü anlayabilecek kodları yakalayın. İşte cennetin özlediği sahabi, cennetin özlediği talebe, böyle bir talebe o Ammar bin Yasir. Muhacir olan bu. Peki gelelim Ensar'a. Ensar'dan kimi öne alacağız? Kimi işleyeceğiz? Kimi hangi başlık altında işleyeceğiz? Onun da başlığını söyleyeyim size. Allah'ın seçtiği muallim. Allah'ın seçtiği muallim. Allah hakkında konuşmak çok kolay bir şey değil. Aklı olan Allah hakkında hiç konuşmaz. Sadece Allah'ı en iyi tanıyan Efendimizin beyanlarına itaat eder, onunla yetinir. Çünkü Rabbimizi anlamak, Rabbimizi tanımak, Rabbimizin her şeyine vakıf olmak şu terazilerin kaldırabileceği bir yük değil. Onun için en güzel şey teslim olmaktır. Verilen bilgiyle yetinip ötesine gitmemektir. Eğer biz bir sahabi için böyle bir serlevha, böyle bir başlık aldıksa, edindikse, bunun da kesinlikle nebevi bir delili olmak zorundadır. Olmazsa eğer bu söz altı doldurulmamış bir iddia olarak havada kalacaktır. Ama elhamdülillah elimizde kapı gibi bir delilimiz var. Hem Buhari'de hem Müslim'de hem onlarca hadis kitabında aktarılan bir şey. Olayı bize anlatan Enes bin Malik'tir. Diyor ki Enes bin Malik, Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'den içeriye girdi. Girer girmez bize Ubey İbni Kab'ı sordu. Nerede Ubey? Ubey geldi. Efendimiz Ubey'i tam karşısına aldı, dedi ki, Allah bana, sana Beyyine suresini okumamı emretti. İfadeyi anladınız mı? Allah Resulü ne demiş? Allah bana, sana Beyyine suresini okumamı emretti. Sarsılıyor Ubey. Ya Resulallah bana mı? Evet sana. Ya Resulallah benim adımı anarak Allah git Beyyine suresini Ubey'e söyle, Ubey'e oku mu dedi? Evet. Sadece senin adını da değil, nesebini anarak. Senin nesebini de anarak git Ubey'e Beyyine suresini oku dedi. Efendimiz okudu, Ubey dinledi. Ve gözyaşları içerisinde dinledi. Öyle ki bu öyle bir müjde ki anlatılacak gibi değil. Allah Resulü'nü Beyyine suresini okumak üzere bir sahabiye gönderiyor. Niye peki? Neden göndersin? Neden yüzlerce sahabinin içerisinden Ubey'e göndersin? Bir nedeni olmalı ki biz de Suffa'nın talebelerini işlediğimiz bu ilk derste Ensar'dan işleyeceğimiz ilk talebeyi Ubey İbni Kab olarak seçelim. Bir ayrıcalığı olsun ki diğerlerine haksızlık olmaz. Ayrıcalığı bu rivayet. Allah Resulü bunun ikinci bir kez örneğini başka bir sahabiyle yaşamamıştır. Ama Rabbimizin özellikle Ubey İbni Kab için bu işi seçmesinin hikmetleri var. Onları anlamaya çalışacağız. Nedir? Bir, Ubey İbni Kab Ensar'ın Abdullah İbni Mesud'udur. Abdullah İbni Mesud'u biraz tanıdığınız için lafı uzatmamak adına böyle bir kıyas yapıyoruz. O Ensar'ın Abdullah İbni Mesud'udur. Abdullah İbni Mesud ashab içerisinde Kur'an alimi olarak sayılan 3-5 isimden en önde gidenlerinden birisidir. Ubey İbni Kab da ondan geri değil. O da Ensar içerisinde Abdullah İbni Mesud gibidir. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ümmetimin içerisinde en iyi Kur'an okuyan Ubey İbni Kab'dır. Allah ne yapmış? En iyi Kur'an okuyana, o Kur'an'ı alan zatın rehberliğinde bir süreyi iletmiş. Çünkü onun farklı bir rolü var. Ona geleceğiz biraz sonra. Abdullah İbni Ömer Allah Resulü'nden aldığı ilhamla şunu söyleyecek. Diyecek ki Resulullah bizlere Kur'an'ı şu 4 şahıstan almamızı tavsiye etti. 4 şahıstan Kur'an'ı alın, Kur'an'ı öğrenin, belleyin dedi. Kimdir? Abdullah İbni Mesud, Ubey İbni Kab, Muaz İbni Cebel, Ebu Huzeyfe. 4 ismi sayarak bunları Allah Resulü bize tavsiye etti. Kur'an'ı bunlardan alın dedi bize. Ona ne derler biliyor musunuz Ubey İbni Kab'a bu özelliklerinden dolayı? Karilerin güneşi derler. Kur'an karilerinin güneşidir o. O güneş olduğu için nübüvvetin güneşi olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan beyine süresini talim etmeli. Hem elinin altındaki o günkü talebelere hem daha sonraki talebelere, bizler de inşallah onun talebesiyiz, bizlere de o talim etmesi için ona öğretildi. Onun bu özellikleri var. Ama sadece o değil, İbni Mesud'la eşdeğer saymamız için onun Kur'an namına bir şeyler ortaya koyması lazım. İnanın onlarca şey söyleyebiliriz. Ben birkaç tanesini söyleyeceğim. Birincisi şu. Ubey İbni Kab Medine'nin Ensar'ın ilk vahiy katibidir. Yeter mi size İbni Mesud'la kıyaslamak için böyle bir ifade? Vahiy katibi olmak öyle kolay değil. Siz bakmayın bazı kitaplarda falanca vahiy katibi, filanca vahiy katibi diye yazılır. Efendimizin vahiy katipleri sayılıdır. Katiplerinin sayısı çoktur. 40'ın üzerindedir. Ama vahiy katipleri sayılıdır. Çünkü vahiy katibi olabilmesi için vahyin emin meleği gibi emniyeti hayatında hiç zedelememesi gerekir. İşte Ubey İbni Kab onlardan bir tanesidir. O Medine'nin, Ensar'ın ilk vahiy katibidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nice ayetleri, nice süreleri ona yazdırmıştır. Özellikle Medine'de nazil olan sürelerin birçoğunun altında Ubey İbni Kab'ın imzası vardır. İmza atmaz da yani onun yazdığının işareti vardır. Bu birincisi. İkincisi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kutsi cemaate namaz kıldırıyor. Namazda nasıl olursa bir ayet atlıyor. Allah Resulü fark ediyor atladığını. Namaz bitiyor. Anında Ubey İbni Kab Allah Resulü'nün karşısında. Ya Resulallah, falanca ayeti atladınız. O ayet nes mi oldu? Efendimiz tebessüm ediyor. Hayır diyor. Nes olmadı. Unuttum. O da bir beşer. Unuttum, sonra hatırladım. Ama kendi kendime dedim ki bu ayeti bilse bilse Ubey bilir. Elhamdülillah ki yanılmadı. Efendimizi güldüren şeyin ne olduğunu anladınız mı? Bunu bilse bilse Ubey bilir ve o biliyor. Allah Resulü de diyor ki elhamdülillah yanılmadım. İşte Ubey'i öne çıkaran özelliklerden bir tanesi. Üçüncü örnek. Kur'an'ın tarihini şöyle bir hatırlayalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam vefat edene kadar Kur'an nazil olmaya devam ettiği için Kur'an bir mushaf altında toplanmadı. Hazreti Ebubekir'in döneminde Kur'an cem edildi. Hazreti Osman döneminde de Kur'an çoğaltıldı. İki dönemde de, iki halifenin döneminde de bir heyet yaptı bunu. Heyetin başkanlığını da Zeyd bin Sabit yaptı. Zeyd bin Sabit'in sağ kolu olan bir isim vardı. Kimdi o? Ubey İbni Ka'b'dı. Böyle bir heyetin içerisinde Zeyd bin Sabit'e bu konuda en fazla yardım eden ismin o olması Kur'an'ı nasıl bildiğine dair en büyük delil değil midir? Elbette ki en büyük delildir. Hatta bunun ötesinde bazı ihtilaflı konularda o meselede son sözü hep o söylemiştir. O ne söylemişse de sahabe hep memnun olmuştur. Onun söylediği sözlere hiçbir itiraz yapılmamıştır. Ashabın onun sözlerine verdiği değer de onun bu konudaki konumunu, durumunu bize gösteren en önemli işarettir. Gelelim bu konudaki dördüncü örneğe. Hicretin 14. yılı. Kimin günleri hicretin 14. yılı? Ömer'in günleri. Ömer bir sinirli sinirli çıkar Mescid-i Nebevi'den. Sonra Übey'i çağırır. Geçirir mihraba. Sen der bundan sonra teravihleri Müslümanlara cemaatle kıldıracaksın. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam döneminde teravihler nasıl kılınıyordu? Ta o döneme kadar, Hicri 14'e kadar münferiden. Ama Hazreti Ömer tanzimi, nizamı seven birisi şöyle bir şey söylüyor. Allah Resulü niçin cemaatle kılmadı teravihi? Ümmetine yük olur, ağır olur endişesiyle, farz olarak algılanır endişesiyle yapmadı. Şimdi Efendimiz yok, kimse Ömer'in içtihadını farz olarak anlayamayacağı için böyle bir düzen üzere biz bu namazı eda edebiliriz. Ama bu namazı bize kıldıracak isim Übey İbni Ka'b olmalı. Hazreti Ömer seçiyor ve mihraba adam seçiyor. Varın siz buranın üzerinden anlayın Übey'in Kur'an konusundaki otoriteliğini. Şimdi bunların hepsi bize Übey İbni Ka'b'ın niçin Allah'ın seçtiği muallim olarak ifade edilmesi gerektiğine dair bizlere ipuçları verir. Birincisi ne dedik? Ubey İbni Ka'b Ensar'ın Abdullah İbni Mesud'udur. Bunun için 4 tane örnek verdim, yeterli görüyorum. İkincisi, Ubey İbni Ka'b Efendimiz'den defaatle dua kazanmış biridir. Biz de birbirimize dua ediyoruz, birbirimizden dua talepte bulunuyoruz. Allah dualarımızı kabul etsin. Ama düşünün ki duayı yapan Allah Resulü'dür. Bir zat hakkında Allah Resulü dua etmişse bu çok önemli bir hadisedir. Ve sahabe bunu birbiri için ayrıcalık olarak kullanır. Çünkü duayı yapan sıradan biri değildir. Alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu elçidir. Allah Resulü bir gün Ubey'i karşısına alır. Kur'an alimidir ya, ona Kur'an üzerinden bir soru soracak. Ey Ubey'dir, Allah'ın ayetleri içerisinde en muazzam, değer bakımından en ağır olan ayet hangisidir? Ne demiştir Ubey? Ne demiştir? Şöyle bir tahmin edin. Her zaman denileni demiştir. Allah ve Resulü daha iyi bilir. Efendimiz bir daha tekrar etmiştir. Bir daha tekrar ederse demez sahabe, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Çünkü ikinci kez tekrar edilmişse Efendimiz o sorunun cevabını bizzat o zattan duymak istediği için sormuştur. İkinci kez sordu. Ubey ne dedi? Ya Resulallah, ayetel kürsidir. Bakara suresinin 255. ayetidir. Ne dedi Efendimiz biliyor musunuz? Öyle bir memnun oldu ki. Ey Eba Munzir, Eba Munzir Ubey'in künyesidir. Allah ilmini sana mübarek kılsın ve ondan seni nasiplendirsin. Niye 1500 sene sonra Suffa Mektebi'nde biz kalkıp Ubey'i Ensar'ın talebelerinin içerisinde en başa aldık? Alın size cevabı. Bunu akla düşüren Efendimizin o duasıdır. O dua edilmemiş olsa kim onu öne alır? Kim onu hatırlar? Kim onu böyle bir meclisin konusu eder? O da diğer sahabiler gibi sırasını bekler. Ama onu öne aldıran şey işte Efendimizin onun hakkındaki bir duasıdır. Allah senin ilmini sana mübarek kılsın. Onu ondan seni nasiplendirsin. Efendimizin duası. İşte bu duadan dolayı ve burada söylemediğim birkaç duadan dolayı diyoruz ki Ubey İbni Kab Efendimiz'den defaatle dua kazanmış biridir. Üçüncüsü, Ubey İbni Kab vahyin emin meleği Cebrail'in sedasına bizzat şahit olmuş birisidir. Elhamdülillah ki bunları biliyoruz. Cebrail'in sedasına bizzat şahit olmuş birisidir. Nasıl olmuş bu hadise? Bir gün diyor ki, sabahtan akşama kadar ben Suffa'dan dışarı çıkmayacağım. Bugün Allah'a adıyorum günümü. Sadece nafile ibadetlerle, duayla, evratla, eskarla günümü geçireceğim. Mescidin bir köşesinde oturuyor. Bir şeyler yapıyor. O ara bir ses duyuyor. Öyle güzel bir dua ki o duaya vuruluyor. Anında o duayı aklına kaydediyor. Sesin sahibini arıyor, bulamıyor. Hemen koşacağı yer bellidir değil mi? Efendimiz'e koşuyor. Ya Resulallah diyor. Mescitten bir ses duydum, şöyle bir dua söyledi. Bu duayı yapayım mı? Bu duanın sahibi kim? Söyleyebilir misin? Ne demiştir Efendimiz? Söyle ey Eba Munzir, söyle. O duayı sana öğreten Cebrail'dir. Şeref, kerem bu. Şeref ve kerem başka bir şey değil. Ve Ubey İbni Kab böyle bir şerefin, böyle bir keremin sahibi. Cebrail'in sedasından dua öğrenen bir sahabi o. Dördüncüsü, Ubey İbni Kab Suffa Mektebi'nin bir talebesi olarak ilmin nesep bağını hep canlı tutmuş biridir. Geçen dersi hatırladınız değil mi? Nesep bağının önemine. İlmin devam edebilmesi için ne dedik? Yukarıda hocalar, aşağıda talebeler. Bundan biri olmadığı anda o bağ kopmuş olur. O bağın devam edebilmesi için sürekli iki ayağında devam etmesi lazım. Yukarıda hocalar, aşağıda talebeler. Ubey İbni Kab'da devam etmiş midir? Etmiştir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu Suffa'nın muallimi ilan etmiştir. Muallim olmasaydı Beyyine suresi ona okunur muydu? O okuyacak, anlayacak. Başkalarına o okutturacak, o öğretecek. Ashab içerisinde Ubey İbni Kab'ın talebeleri kimler? birkaç isim söyleyeyim. Mesela İbni Abbas desem sarsılır mısınız? İbni Abbas'ın hocası. İbni Abbas nice şeyleri ondan öğrenmiş. Ebu Hureyre desem sarsılır mısınız? Ebu Derda desem sarsılır mısınız? Yine söz geldi arkadaki dağa. Ebu Eyyub el Ensari desem sarsılır mısınız? Nicelerinin hocasıdır Ubey İbni Kab. Ve bizzat Efendimizin söylemesiyle, işaretiyle bu insanlara, bu saydığım ve saymadığım nice ashabın büyüklerine hocalık yapmıştır. Onun için tabiinin büyük imamlarından Mesruk, ashabı bize anlatırken şöyle söyler. Ashab içerisinde fetva verecek kadar ilme sahip olan sahabi sayısı 7 idi. 7'den bir tanesi Ubey İbni Kab idi. Alın size ilmin derecesini gösteren bir şey. Ama onun ne talebeliği ne hocalığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönemiyle sınırlı değil. Ömrünün son günleri, yaşının kaç olduğunu bilemiyoruz. Çünkü doğum tarihini bilmiyoruz. Vefat tarihini biliyoruz da onun doğum tarihini bilmiyoruz. Hicretin 35. yılında Medine'de. Vefat edeceği ana kadar rahlenin başından ayrılmamıştır. Vefatına 3 gün var. İbn-i Sad aktarır bize bu rivayeti tabakatında. 3 gün vardır. Artık ölümün ayak sesleri duyulmuş. Eli titriyor, sesi titriyor. Yine de mescidin içerisinde insanlara bir şeyler anlatıyor. Bedevilerden biri ikide bir soru soruyor. Yaşlı ya, hasta ya, cevap veremiyor. Bir anda o bedevi diyor ki, Allah'ın sana verdiği ilmi bizden esirgiyor musun? Öyle bir insana bu söz söylense ne olur? Öyle bir zoruna gidiyor ki o anda ya Rabbi diyor, çok değil. Bana cuma gününe kadar ömür ver. Ne öğrendimse Allah Resulü'nden şu insanları anlatayım. Cuma günü de benim ruhumu al. Nasıl yapmışsa o duayı 3 gün hiçbir şey yokmuş gibi sağ salim rahlenin başında insanlara dersi anlatıyor. Cuma günü de bu dünyadan çekip gidiyor. Cenaze namazını Hazreti Osman kıldırıyor. Böyle biri. İlmin gereğini, şerefini son güne kadar koruyan biri. Hiçbir zaman bu bağı koparmamış biri. Ne talebe ayağından ne hoca ayağından. Onun için biz dedik ya Ubey İbni Kab Suffa Mektebi'nin bir talebesi olarak ilmin nesep bağını hep canlı tutmuş biridir. Beşincisi, bununla bitireceğim. Bununla dersi bitirmeyeceğim. Bununla bu faslı bitireceğim. Ubey İbni Kab sadece Kur'an'ı okuyan biri değil. Onun güzel Kur'an okumasından bahsettik. Ona aşık olan ve onu yaşayan birisidir. Alimdir değil mi? Alimdir. Ama alimlikten daha da öte o amildir, amil. İlmiyle amel edendir. Alimdir, ilmini okuduk şimdi, söyledik bazı şeyler. Ama onun hayatında ilmin nasıl hayata dönüştüğünün onlarca örneğini biz onun hayatını bize anlatan kaynakların içerisinden okuyoruz. Onun Kur'an algısını anlayabilmemiz için onun bir sözünü aktarmam lazım size. Hani dedik ya sözlerinden de onu tanırız diye. Bakın sözlerinin üzerinden Ubey İbni Kab'ın Kur'an anlayışını anlayacağız. Bir tek söz. Ne diyor? Kur'an en mükemmel kanun, yasa. En mükemmel hali gösteren ameller manzumesi, ibret ve örnekliğiyle en mükemmel numuneleri içinde barındıran bir kaynak, tüm alemi irşat etmeye kafi bir sermayedir. büyüklerin tarifi işte böyle olur. Bir daha tekrar edeyim mi? Kur'an en mükemmel kanun, yani yasa. En mükemmel hali gösteren ameller manzumesi, ibret ve örnekliğiyle en mükemmel numuneleri içinde barındıran bir kaynak ve tüm alemi irşat etmeye kafi bir sermayedir. Bir Kur'an aliminin, ama bu alim, alimlere alimlik yapan bir sahabi, onun tarifi böyle. Böyle bir tarifi yapan birisinin Kur'an anlayışının nasıl olacağını varın siz hesap edin. İşte biz Ubey İbni Kab dediğimiz zaman bunların hepsini hatırlamış oluruz. Son bir örnek. Onun rivayet ettiği bir hadis ve onun üzerinden alacağımız dersler bununla nihayete erdireceğim. Suffa'da muallimdir ya. Başta Buhari ve Müslim olmak üzere Ebu Davud'da, Tirmizi'de ve nice kaynakta geçer bazı farklılıklarla. Ebu Davud'da aynı rivayet aktarılır. Ubade İbni Samit'tir orada olayın kahramanı. Ama diğer kaynakların hepsinde olayın kahramanı Ubey İbni Kab olduğu için biz bu hadisenin onun üzerinde cereyan ettiğini inanarak onun üzerinden aktarıyoruz. Suffa mektebinde muallimken ashabtan birine Kur'an öğretir, yazı öğretir. O sahabi de çok memnun olur. Bir yay ona hediye eder. Alır yayı, güzel bir yaydır. Hediye ya, kabul eder. Kendi kendine der ki Allah yolunda bir cihat olursa ben bu yayı ilk o cihatta kullanacağım. Böyle güzel bir düşünce de içinde barındırmasına rağmen aradan birkaç gün geçer, içine bir sıkıntı düşer. Ben ne yaptım der. Kur'an öğrettim, karşılığında bir hediye aldım. Doğru bir şey mi yaptım? Bunu gidip Efendimiz'den doğrulatmam lazım. Allah Resulüne gider. Ya Resulallah der. Kardeşlerimden birine ben Kur'an öğrettim. O da bana şöyle bir yay hediye etti. Bunun bir mahsuru var mı? Olayı bize anlatan bizzat kendisi ya, diyor ki bir anda Efendimizin rengi değişti. Ben çok kötü bir iş yaptığımı fark ettim. Sonra Efendimiz dedi ki eğer boynuna ateşten bir halka takmayı arzu edersen onu kabul et. Eğer boynuna ateşten bir halka kabul etmek istersen, kabul edersen onu kabul et. Kabul edebilir mi? Ubey diyor ki koştum eve, aldım o yayı, anında sahibine iade ettim. Peki neden dostlar? Efendimiz aleyhissalatü vesselam değil miydi bize hediyeleşmeyi tavsiye eden? Açın hadis kitaplarını. Onlarca bu konuda hadis okursunuz. Allah Resulü onlarca bu konuda hediyeleşmeyi teşvik eden hadisler söylemiştir bizlere. Hediyeleşin çünkü hediye sevgiyi artırır, kalpteki kötü duyguları giderir. Bu onun hadisidir. Başka bir hadis. Hediyeleşin çünkü hediye sevgilerinizi ziyadeleştirir. Başka bir hadis, birbirinize yiyecek hediye edin. Bu sizlerin rızıklarınızda bereket hasıl eder. Ashab bunu duyduğu için de birbirlerine hediye ediyorlar. Hediyeleşiyorlar. En basit şeyleri birbirlerine ikram ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu müjdelerine, bu tavsiyelerine uymak adına. Ama dostlar, biz genelde hep işimize yarayan kısma bakarız. İşin hediyeleşme babında da Efendimizin bazı uyarıları var. İşin diğer veçhesi. Ne gibi? Mesela der ki Allah Resulü, ihsan yani birbirinize iyilik etmek, hediyeleşmek, sıla-i rahme vesile olduğu müddetçe alın. dine karşı bir rüşvete dönüşünce sakın ha o hediyeleri kabul etmeyin. Bir uyarı geldi. Eğer sıla-i rahme vesile olacaksa o hediyeyi alın. Yok eğer dininize karşı bir rüşvete dönüşecekse o hediyeyi almayın. O hediyeyi reddedin. Bu Efendimizin hediye babında söylediği bir söz. Başka bir söz, emirin hediye alması haramdır. Söz, hadis, sıradan bir şey değil. Emirin hediye alması haramdır. Daha da dehşetini söyleyeyim mi? Aynı hadisin devamı, kadının rüşvet alması küfürdür. Sözün sahibi Allah Resulü'dür. Kadının yani hakimin yani Müslümanlara hüküm konusunda söz sahibi olan zatın hediye alması küfürdür. Bu bildiğimiz manada küfür müdür? Yoksa önleme adına Allah Resulü'nün söylediği bir söz müdür? O hadis alimlerimizce tartışılmış, biz oraya girmeyeceğiz. Ama ifadedeki dehşet böyledir. Emire hediye almak haram, kadıya hediye almak küfür. Bir tane daha söyleyeyim. Ümaraya verilen hediyeler hırsızlıktır. Emir sahibi ise sizden biri, ona verilen hediyeler hırsızlıktır. Çünkü her hediye arkasından başka şeyi getirecektir. Onun için Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer valilerin hediye almasını yasaklamıştır. Hatta bir gün Hazreti Ömer biraz da gadaplanarak, ananın evinde otursaydın da o adam o hediyeyi sana getirecek midir demiştir. O hediye sana değil, senin kürküne. O hediye sana değil, senin oturduğun koltuğa. Öyleyse eğer onu alamazsın. Çünkü emire hediye haramdır. Bu sözün sahibi Efendimiz'dir. Son bir hadis söyleyeceğim. İmama hediye devlet malını yağmalamaktır. İmama yani Müslümanların önderine verilmiş hediye devlet malını yağmalamaktır. Bakın hediyeleşmeyi bize söyleyen Efendimiz beri tarafta bu hediyeleşmenin çerçevesinde çizdi. Peki burada Ubey İbni Kab'a söylenen söz çok dehşet bir söz. Yani burada bir şey var mı? Kur'an öğretiyor. Bir bedel yok. Belirlenmiş bir ücret yok. Kaldı ki daha sonra ulemamız Kur'an öğretimi konusunda muallimlerin ücret alabileceğine dair fetvalar bile vermişlerdir. Çok değil. Hazreti Ömer döneminde Medine'de açılan kütüplerde öğretmenlik yapan, muallimlik yapan bazıları Basra ve Kufe'de Kur'an öğreten müesseselerde öğretmenlik yapan bazılarına Beytül Mal'den maaş bağlanmıştır. Şimdi bu hadisin genel bir hükmü olduğu kabul edilseydi, Hazreti Ömer gibi bu konuda hassas olan birisi hiç başka bir şey yapabilir miydi? O halde burada söylenen başka bir şey. Nedir? Söylenen şey şu. Buradaki dehşet ifade Beyyine suresinin kendisine okutturulan o şahsın konumundan kaynaklanan özel bir nedenden dolayıdır. Yani bu ifade özellikle Ubey İbni Kab gibi ve onun gibi olanlar için söylenmiş bir sözdür. Nasıl anlayacağız bunu? Biraz açıklamamız lazım. Geçmiş derslerin birinde size İmam Rabbani'den bir cümle aktarmıştım. Şimdi söylesem hatırlayacaksınız. İmam Rabbani'nin mektubatında geçen bir söz. Ne demişti İmam Rabbani? Hasenetül ebrar, seyyietül mukarreben, mukarrebin. Hasenetül ebrar, seyyietül mukarrebin. Ne demek? İyilerin, iyi olanların sevaplarının bazıları Allah'a yakın olanlara kötü olabilir. Anlaşıldı mı? Biraz daha mı Türkçeleştireyim? Ebrar'ı biliyoruz değil mi? Efendimiz'den okuduğumuz, öğrendiğimiz bir dua, dualarımızı süsleyen bir dua. Allahümme edhilne cennete me'al ebrar. Allah'ım bizi iyilerle beraber cennete koy. Allah bizleri de bu duanın altında iyilerle beraber haşretsin. İyi olmak güzel bir şey. Zaten hedefe o konur. Ama ebrarın üzerine konulan bir makam daha var. O nedir? Mukarriblik makamı. Yani Allah'a daha yakın olma makamı. İyiler için bazı haseneler, bazı sevaplar Allah'a yakınlık derecelerinde belli bir mesafe kazanmış insanlar için hoş olmayabilir. Ubey İbni Kab iyiydi ama iyilerin içerisinden seçilmiş bir mukarripti. Mukarrep olduğu için iyilere iyi olan şey ona kötü oldu. Efendimiz de bundan dolayı ona yasakladı. Şimdi buradan yola çıkarak iki örnek vereceğim ki mesele daha iyi anlaşılsın. Zihinlerde bir şüphe kalmasın. Abdullah İbni Ümmü Mektum'u hepimiz biliyoruz değil mi? Abese suresinin naziline sebep olan o yiğit insan. Gözleri ama. Allah Resulü onun yüzünden o sürenin muhatabı oldu. Sonra ne zaman onu görse gel kendisi yüzünden Rabbimin beni azarladığı insan diye ona ikramda bulundu. İbni Ümmü Mektum Allah Resulü'nün huzurunda cereyan eden bir olaya şahit oluyor. Gözleri gören bir sahabi geliyor Efendimiz'e diyor ki ya Resulallah biliyorsun evim Sel'a dağının eteklerinde. Sel'a dağı Hendek gazvesinin olduğu yer. Yani Mescid-i Nebevi'ye yaklaşık 4-5 kilometre uzaklıkta. Biliyorsun orada bazen Medine'nin soğuk günlerinde, yağışlı günlerinde, yağmurlu günlerinde gelemiyorum namaza. Bana izin versen de ben mescidimi evimin yanında bir yer olarak edineyim. Orada namazları kılayım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam tamam dedi. İbni Ümmü Mektum bunu duyunca aradan birkaç gün geçtikten sonra aynı izin için huzuru Nebi'ye çıktı. Ya Resulallah dedi biliyorsun gözlerim görmüyor. Zorlanıyorum yağışlı günlerde beni getiren de yok. İzin versen de sıkıntı çektiğim günlerde sabah namazını evimde kılsam. Hayır. Niye? Birine verilen niye ona verilmedi? Görene veriliyor, gözleri görmeyene verilmiyor. Niye? Efendimizin İbni Ümmü Mektum üzerinde hesapları var da onun için. O ebrar sınıfından atlayacak, basamakları çıkacak yukarıya doğru. Mukarrep olacak, yakın olacak. O yakınlık makamının bir gereği olarak bazı şeyleri ortaya koyması gerekecek. Efendimiz bundan dolayı ona izin vermeyecek. Nasıl olacak biliyor musunuz? Allah Resulü tam 13 kez kendi Medine'nin dışına çıkınca İbni Ümmü Mektum'u yerine vekil olarak Medine'de bırakacaktır. Biçilen rol bu. Bu rolün bir gereği var. Nedir? Müslümanların içerisinde sabah namazını kılmak. Öyle yağmur yağdı, çamur oldu. Gözlerim görmez. Yok yok bunlar yok. Bunlar bizim dünyamızda olan bahaneler. Bizim dünyamızda bunlar da yok. Daha da öteleri var da hiç kusurlarımıza girmeyelim. Ama Allah Resulü orada ona verdiği şey budur işte. Mukarrep olabilmenin bir gereğini yerine getirmektir. İkinci örneği veriyorum. Geliyor Hazreti Ebubekir. Ya Resulallah, malımın tamamını Allah yolunda infak ediyorum. Aldım ve kabul ettim. Hazreti Ebubekir yola revan olduğunda, yani risaletin caddesinde yürümeye başladığında babasının ifadesi bu. Babası bir söz üzerine söyledi. Bir gün sinirlendi söyledi de biz öyle duyduk. 40 bin dinarlık bir sermayenin sahibi. 13 yıl Mekke'de bu 40 bin dinarı neredeyse tüketmiş. Cebinde kala kala ne kadar kalmışsa artık, her 10 dinardan biraz fazla kalmış herhalde. Allah Resulü'nün devesi Kusva, Sehil ile Süheyl'in, o iki yetimin arsasının üzerine çöktüğünde, orası Mescid-i Nebevi'nin yeri olmak üzere karar verildiğinde, o iki yiğit ya Resulallah burayı vakfetmek istiyoruz dediklerinde Efendimiz hayır dedi. Ben talip olmadan vakfetseydiniz kabul ederdim. Ama ben talip oldum, şimdi ancak parasıyla alabilirim. Ne kadar? 10 dinar. Hazreti Ebu Bekir önde. Ya Resulallah 10 dinar benden. Kabul etti mi? Etti. Bakın, milyonlar orada namaz kılıyor değil mi? Milyonlar. Kıyamete kadar milyonlar, milyarlar namaz kılacak. Nasıl bir tüccarmış, anladınız mı Hazreti Ebu Bekir'i? Babası Ebu Kuhafe, sen ticaret bilmiyorsun diyordu. Sen ticaret bilseydin işe yarar adamları alırdın. Bilal gibi adamları alıp ne yapacaksın? Sen ticaretten anlamazsın diyordu. Ama kimin ticaretten anladığını işte tarih gösterdi. Böyle biri. Ömer geldi. Ne getirdi? Malının yarısını. Aldı mı? Aldı. Abdurrahman İbni Af, Osman İbni Affan geldi. Ne getirdi? Mallarının çeyreğini. Tebuk gazvesinde Hazreti Osman 30 bin kişilik ordunun 10 binini donatmıştı. Onun için ordunun adı ne olmuştu? Ceyşül Osman olmuştu. Osman'ın ordusu olmuştu. Çeyreğini kabul etti mi? Etti. Peki, onlarca örneği var şimdi. Geliyor, isim vermeyeyim. Bir olay olmuş. Heyecanlanmış. Ya Resulallah, bu müjdeyi aldım ya, malımın tamamını Allah yolunda infak ediyorum. Aldı mı Efendimiz? Hayır, almadı. Hayır dedi. Yarısını hayır dedi. Çeyreğini hayır dedi. Bazen çeyreğini kabul etti. Bazen çeyreğini çeyreğine kadar düşürdü. Niye peki? Niye ya Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazılarının sevabına mani oldu? Verselerdi Allah Resulü alsaydı. Niye almadı? Ebrar olmak, mukarreb olmak. Fark budur. Yakınlardan aldı çünkü onlar taşıyabilirlerdi o yükü. Ne zaman yakınlar olsaydı, o yakınlardan olduğu sürece Efendimiz onların sırtlarındaki yükleri arttırabilirdi. Ama o seviyeye gelmemiş birinin o potada pişebileceği vakti ve zamanı beklerdi. Mesele budur. İşte Ubey İbni Kab'a söylenmiş o sözü biz ancak böyle anlamak zorundayız. Ne diyelim dostlar? Allah Ammar bin Yasir'in, Ubey İbni Kab'ın yolundan ayırmasın. Onlar güzel insanlar. Onlar yolumuzun yegane rehberleri. Onlar gerçekten rehberler, modeller, örnekler, imamlar, ne derseniz. Onları tanıyınca başka hiçbir şeyi aramazsınız. Onlar bizim yolumuzun yegane rehberleri. Rabbim de onların yollarından bizleri ayırmasın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.